जी हाँ, राग बिलावल की बात हो रही है तो ये राग थाट से निकलता है। इसमें सब स्वर शुद्ध लगते हैं, केवल अवरों में थोड़ा कोमल नी लगाया जाता है, आरों में मा वर्जित है, इसलिए इस राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है। सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ। निकले रो सवेरा दूर करे अंधियारा, रे से रेशमी किरणों ने हो किया उजियारा। गुनगुन गा गा गा, मा से मध्यम मा मा मा, पा से एक पुजारी। ता सारे गा गा मा पा पा मा गा गा मा पा पा मा रे मा गा। हाँ, ता सारे गा गा मा पा पा मा गा गा मा पा पा मा रे गा। ता गा से गुनगुन करता है घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में पासे एक पुजारी। ¡Gracias! पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। धा से धूप सुनहरी है केनी नशीली लागे, धा से धूप सुनहरी है केनी नशीली लागे। सारे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा प सारे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा प सरगम के साथ ही सरगम की धुन पे गाते चले, सरगम के साथ ही सरगम की धुन पर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले गाते चले सारे के सारे गामा को लेकर गाते। हे आया रतनपुर जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूँ विमलेश आपके साथ। प्रोग्राम का नाम मधुरिमा और बात चल रही है आज बिलावल राग की। तो इस राग का वादी स्वरधा और संवादी ग माना जाता है और गाने बजाने का जो समय है दिन का पहला पहर बताया गया है। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं।